بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين كون نيغي يامون تي باتو سانت مانام الحمد لله رب العالمين تامبالي وون نانتي لي نك ما سونو الحمد لله كوم ني خامنا مانام كور بي كوم نيكو ولا سيدي واخا تامبال نانكو تي بسم الله الرحمن الرحيم جيخلاكو تي الحمد لله رب العالمين lolu la yalla def sax ci koor gi wa di tambale ci bismillahir rahmanir rahim te biñ koy jexal ñi ngi yewon ci alhamdulillahir rabbil alamin wa wuras alhamdulillahir rabbil alamin wa comme li yeren ci bi da wax sallallahu alayhi wasallam gissel lu bax xewul han da wax ne do tam buñu gisee xewul tamit dañuy wax alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat Allahu akbar alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat ah alhamdu bolam xaju cianti alhamdu deug deug cianti lillahi aji sax la ñeul bur yalla alladhi bi nga xamne bi ni'matihi ci xewalum tatimmu ci laymati as-salihat jëf yu baax wala as-salihat yu sel yeb yiwi té waxon nañ ni alhamdu dafa bok ci baqiyatu salihat do lo waxon nañ ko rek wa niki nonu tamit waxon nañ jeexala fiñ jeexala won moy fiñuy waxé ni alhamdulillahi rabbil alamin wa mujumu né manam yoonu manam hatta wa aljanna mom lañuy mujjé wax wa aljanna mom lañuy mujjé hein mom lañuy mujjé wax ndax buñu nekké ci yoon bi dañ nan alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah laqad ja'a rusul rabbina bilhaq buñu togué dañi alhamdulillah alladhi azhaba 'anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur alladhi ahallana darul maqamati min fadlih la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lughub té fele ci jeexal ko tamit bu ñaan wasiqa dé wo ma teefna ladina ga yi nga xamantene amnu gëm nañu ilal jannati jëm nañ ci aljana zumara ñu nekk ay kurel hatta iza ja'uha bay bañ fa yek sew futihat abwaabuha fek buntu bu ubbe ko té xolal ci aj sawara mom dañi futihat abwaabuha bu ñu yek sé ci lañuy ubbi buntu ba wa ay aljana mune ñom buñu yexé wa futihat fekk ñu ubbi buntu bi futihat abwaabaha wasiqa kon day xna wa mat alladheena gaamna taqaw ragal nañ yalla taqaw ragal nañ rabbahum seen borom ilal jannati ta aljanna zumaran nek ay kurul hatta iza jaawha mbete bañ yexsi hein wa futihat fekk ñu ubbi abwaabaha motax imam ala rahimahullah waaw gi bin na ci teere daw akere la ci bind kay do wax sirru bi nek ci suñu borom xala taala def ci wa te fele dim fa wa allah allah akbar yalla ñu yalla ubbe ci alquran wa qala bu ko defe mu wax lahum ñel len khazanatuha ñakoy manam ñakoy ar manam ñakoy garde hein salamun jam alaykum nek na ci yeen te butum sel ngeen tey ngeen fa dukhulu ha duguleen aljanna ji khalidina di way beel ci bir aljanna mam sax fa bu ko defé ñom tamit ñu wax la wa qalu ñom ñune alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha'a ñom lool lañ wax alhamdu mbolam xaju cyant alhamdu deug deug cyant alhamdu cyant gess nañu borom subhanahu wa ta'ala santon bopam la tamuy bin minde fi lillahi aji sax la ñeel bur bur yalla alladhi bi nga xamne sadaqana mo ñu deggal wa'dahu ak digem lim ñu digon deggal nako def nako wa warasna ndonale nañu wal arda aljana suufal aljana ci lolay tek al arda du suuf si de deret suufal aljana lay tek and an al ardu yarithuha ghayr as-salihin wala wa kaybay wala qad annaka lafa katabna fi zabur min ba'd al-dhikr an al-ardha yarithuha ibadiy as-salihun al-ardha fofu aljana lay tek tekiwul suuf si ni parce que ñi mujj ci suuf si day fal lañu de ñi yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni safa a yawm al-qiyam buy xew moy tan ñi nga xamantene ñom ñoy yees ci kaw suuf fi lañu manam ñi ala illa ala ma qamati safa illa ala shirar ahli al-ardh ñi gëna bon ci kaw suuf ño fi dess jamono ji aduna di tukki ak ci hadith biñ la waxon biñu gis baat Allah bi nek sahih muslim kitabul iman bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ni aljana manam astaghfirullah sa al-akhirah du ñew yow aduna bi du tukki ludul fek na ci kaw suuf ken waxatul Allah Allah baat wa motax aljana xol motax ibnu moyib lolo d'ailleurs mom la ko tejj izad din lam yakmul wama kanat ad-dunya lan la ko tejj buñ démé ba diiné amatu rek ci la aduna di jeex lool motax wa est ce xam nga ni aduna bi li tax mu continuer di am moy nitu diiné bis buñ démé ba kenn appliquerul diiné aduna bi lay tukki yalla ñi ci dess yéfir yi bu bind ak moy kat yalla xam nga lan lañ ci def dañuy wéttu li jaay diiné ci sa lool rek lañ ci def mais gaay bi ni ñoo tax aduna bi ko ne am da bis bu fu jexé doon ñom bis bu fu ci gaay aduna jex bu mu kën téré yu neexi waaw motax yalla neena yu neexi rek yow mi di julit ya ko mom ok kul man harrama zinatullahi allati akhraja li'ibadihi qul huwa lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan lahum yawm al qiyamah ok voilà qul wa khal yaw sama yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wasallam man ana kan mo am maqamay ak sañ sañ harama bay harama zinatullahi tar yalla yi nga xam tane akhrajahu allati yi nga xam akhrajahu moko genn li ibadu ci ngeen jamu mi kan mo am droit ne yow bo nekké nit ku bax amo droit am keur gu rafet kan mo la wax ne la bo nekké nit ku bax amo droit am yere bu rafet kan mo la wax ne bo nekké nit ku bax amo droit am avion ak jet privé kan mo la wax lolou ana kan mo sañ taxaw mais lolou dafa haram pour julit ni qul waxal sax ne kay mo wax la huwa gis nga yoy non lil ladina amanu ñeel na way gem ni ñom kesse ñoko mom ñom la yefir yi ngay gis ñu am yu rafet yi ak yu bax yi yefir yi momuñu ko motax du yowmal qiyam buñu ñëwé lu yoyé day lay ak ñom ana lan motax man kër gu sedd gi nga don dugg ci sama ron te yow nga nekkon yefe ko sama yow lan motax lek man ma nekkon lek gu neex nga dima def yow yefer bi motax khalifatan lahum yowmal qiyam julli ñi kesse ñu ci mucc ci lay gog yowmal qiyam wa ñom kesse ñom ñoy nekk ño xamantene manam dinañ xamne nek te amon nañ ci droit yefir amul droit lek lu neex amul droit sax lek sax motax en fait amul droit melaw amul droit kerlo teud fu bax deul amul droit yoy yep motax yowmal xew bu ñewé yoy yep dañ nekk ay problème yeneeni problème yu yok ci sax problème ñaka jaam yalla wa kay manam bo mu luma taway xal motax tamit c'est que diiné du luñu duggal suñu xelu bop kessé di fogg ñu xam mana affaire yi ak lan moy lan mais bëgg dé lula neex nga wax ko lula neex nga def ko hein jël diiné di bëgg ko def sen ay xalaatu bop ak ay ay pensée non da ngay philosopher comme la wajjo on defo nga xamne da dem paris sa amul moy wajju man do netal kérok la wajju yalla dafa dem paris ah say yegg fa guddi gi quoi té waxul kenn né ma ngay ñëw mé wax té fi xamul kenn fofu wa après mu gis ab caisse ngandam caisse rek mu né philosophie bi may jangal boy je vais l'appliquer ici dal di dugg ci caisse fa la fa nan bara hein lo jarwun da ah lol da ñu mako def xamna né man bala ma dem paré dana wo gaay ayo ah sa nak sino mo dugg hôtel sax do mëno la bus wa mé dal ala kul hal yu bax yi ñepp am nañ droit xolal ya subhanallah cheikh abdou aziz dabbah radiyallahu anhu nekk na histoire bi yim d'ailleurs histoire bob cheikh abdou fouti radiyallahu anhu indi wat nako ci rima waji manam ben nitu yalla la nitu yalla bi dafa dem fekk ji manam ben talibé mo doon tukki fenn ben rew dekk té nitu yalla bobu manam serigne bi amul manam mom keur gu rap la yor buy lek dal limi lek da koy dem napi ci manam dal limi wala manam dal waji dal dundu bu modeste deug lay dundu waji jog ben talibim nak jog di dem nit yalla la nak waji talib di dem fele ci benen deuk munako rew sangam deuk sangam nga dem munako bo demé nga nuyul ma diw sangam nitu yalla deug la ko waji dem ba ci deuk ba dadi yek ci dadi lacc xam ngeen diw ñu ne ko diw xam nañ ko nangam ñu dem waji dem ci kërëm fekk kër ga di palé kër gi nek palé bu reuy bu rafet neena sama xol commencé ma wax nan mo mi ki nitu yalla la wala neena ma diko xaar neena ma gis verno way ñew di dugg ci sol kiou manam ñu dar ko waaji kan dañ ko dar manam ay garde corps la am de nga mu neena war way wi rek neena ak yeri yu rafet yi bo ko gisee rek bëgguma ko won sax nuyu bamu yag sama xel yedd ma ne ma serigne bi kat moone la bo deme nga nuyul ko kon nak foko jot lu nuyo serigne bi mu ñew tok ñu garale ko tout sa mu ñew tok di wax daan ni serigne bi ah man day rew sangam dekk sangam la joge mu ne ko ha dekk sangam wa mu ne ko serigne diiw nak moma yabal rek pour ma nuyu la mu ne ko ndeysan anamu mu ne ko mi ngi jam mu ne ko eskey bo deme ngani ko wa ngani ko ana kagn lay baye aduna ke di modeste wa pour pale bi wax bu ki modeste ki lolou wa ana kagn lay baye ad ngay baye aduna problème ben wono ko ana kagn ngay baye aduna waji delusi bi waji demé manam mom lolou dako jaxal mu dem ci serigne ba nak muneko gis nga diw muneko waw muneko se lum la wax muneko ah koku waxuma dara rek manam bugu ko won wax sax lim ko wax muneko ah lolou mën tane waji dafa ko xam gis nga ko foko gisse dina la wax wax julay jariñ foko gisse di nga dege ci mom lolay jariñ koku mom non mën tane amna lum la wax muneko deug la kay ndax danima ana kagn ngay baye aduna serigne ba joy ni waxna deug wallahi parce que man mom aduna dafa nek ci loxom waye xolam yalla rek mo ci ne man nak aduna nekul sama loxo mais nak beug na diko am do etel ko am voilà motax damay nappi limay lek mais comme ko musse ngel ambe affaire voilà alors que ki mi ngi am palen yep mom mais yalla rek nek ci xol ok bay te tere wu ko don nitu yalla téré ko ron nitu yalla ah lolou nak motax xana xamoni motax benen makna bobu sax pour dikkat parce que lolou batay parce que dañ nek ci walu tiant manam batay sax non seulement xam nga al arab sax mo ñu ci duggal manam mais batay ci tiant goy da ngay gis benen masala fofu da fa dik moy est ce que man suma yene manam bëgg benn affaire bo xamné mbiru aduna la manam mbiru loxu bo xamné né jaamu yalla la est ce que amna droit outale ci affaireu aduna wala de koko masala la bo xamne bo roxo xam yi xootal masala bi deug rahmatullahi alayhim liñ ci genné moy né am nga droit bi bel et bien likoy wone moy amna yo xamne ci alcorane la ak ci sunna bu dé ci alcorane masala mën nañ ci yam sax bo moy du parce que de toute façon doyna pour leral mbir mi moy fa idha qadaytum manasikakum nono bim nan wala junaha alaykum an tabtahu min fadlan min rabbikum wala junaha alaykum an tabtahu fadlan min rabbikum wala moy ni aji xam nga aji jamu yalla la yalla ne subhanahu wa ta'ala ne yeen ni aji bo len pare aji bi sax ma bo len joge arafat su le grawul bu fekente ne da ngeena beug commercial ngeen woor ngoutale sen woor sagu boro manam moy xam nga kon man bu bay dem aji bu ma nexe ma dem aji yene aji muy premier affaire mais ma jobale sama marchandise bu ko refé suma démé ba fofu ma jaayalé du ko lo aji mu yob mais xam nga ni fofu mën na fa amalé sama aduna ma am ñaar yene te du yak sama yene bi jaamu yalla gi mën na nek waluy bu mak duma ko wañ duma wañ dara motax tamit bo buñuy di gaaw di critiquer nit ñi ci loolu en tout cas nañu def attention benen bi moy xolal li sa borom subhanahu wa ta'ala wax sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci suratul anfal bim nan moy bi mi wax ne gaay وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين خول بوب خم غا الصحابه يي رضي الله عنهم مانام بي نيو جوك بور ديم خاري pourtant وا بدر فيك نيكو تي ني صحابه يي يپ رضي الله عنهم نيو تي گن تي pourtant ñom biñuy dem di wuti ji affaireu manam biñuy dem di xare ji bëggon nañu tuddé même jël am caravane bi manam dem nañu ndax yenenbi sallallahu mo leen digël ñu dem lolu jaamu yalla la motax d'ailleurs ci jaamu yalla gogu ci lañ amé maqawa bo xamné kèn dootu leen dabaté abadan radiyallahu anhu kèn dootu leen dabaté abadan jaamu yalla gogu pourtant ci lañ ko amé and ak lolou biñu démalé seen xol ñi ngi bëggalé am affaireu caravane bi nga xamné alal yu bare ci nek voilà motax yalla né wa id fatlikul bi nga xamné ya aydukum dignal leen allah bur yalla ihda taifatayn ben ci ñaari kureel moy ngeen tassek ñom abou soufiane bi yor radhiyallahu bo jamono do yefir lo bi yor caravane bi ñeug bi ak alal yu bare jaxane wala bo ngeen tassé ñi nga xamantene ñoy wa mag ak ñeneen groupe yi nga xamantene ñom ngeen wara xex ak ñom war ni annaha la li wër boor moy lakum ñel la len watawaduna te yeen geen di mebet deeng anna ghayra zaati shawkat ne bi nga xamne mom amul ben choono takunu lakum mu ñel len waye wa yuridullahu boba yalla nam na mom ci irada kawni ye wa moy yalla dafa ci dogalam ci la nam ne li ani haqa ci mu yeyal al haqq deug bi kalimatahi ci kaddo manam ci ndogalam wa yaqta'atu mudad daabir al kafirin ginaaw ñi nga xamne ñom ñoy yefir wa xam nga lolu day wone ni kon manam wut mbiru aduna bu fekenteene yalla mo la jital lolu graw lolu di ton la conscience populaire wa so donner ce wor am dara ah lolu nak baaxu xara serigne dunit serigne mom xana serigne nak dudut legui mais en plus sax mais kon lolou day danel dinité parce que dinité liko yo fi ak aduna ñepp xamnañ ni aduna am bok na ci mbir yi ko yo bu fekke serigne bi bëgg ta kon nan la nan la dinité di doxé sax ñu bari di tax ñu ragal seen affaire yi woy lolou parce que dafa ñu am xaliss ni wa yo xol sey yeen sen ki sen affaire amul xaliss amul ben dungulo sawra wa kon ñu del ci wa aljana kon ñom gaay loolu lañ wax ñom buñu démé ba aljana bañ ubbi dañ nan alhamdulillah الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض الحمد لله قايتنت لا جزاه لنيل بور يالا الذي بيغا خامني صدقنا مو ني دغ وعده اك ديغم لم ني ديغون جوخ ناني كو واورثنا ت دنا لا نيو لا رغ سوسي مو سوفال اجانا نتا باو ني ني نيك مو نتا باو ني توك نتا باو اه مام ني دكي ني انستالو ميل جنة تا اجانا حيث نشاء كو ني سو كو ني نيه yalla na fa ni'ama ak baax fa ni'ama askay ajrul aamilin payuk ñi nga xamne ñom ñoo doon jëf jëf yu baax ya oh jëf yu sel ya watara bu ko defé nga gis al malaikata malaaka ya ha fi lañuy wër ba maam ñu jégeñ dal nek min hawlil arsh til wër arsh yu sabbihuna ñi sabbal maam seen bir nek aji sabbal bi hamdil rabbihim ci di sante seen borom non lañuy sabbalé pour wax la sante tout temps ni mi ñëwé baatu sant yalla mo tax dafa am solo dafa am doole waqubiya munenu atté manam yalla mo atté baynam seen digënté mo ñom jaami bil haqq ci dëgg waqila bu ko defé ñuy wax rek baatu alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin lool rek ngay dégg ak dégg wa motax moy xéewu affaire bi pourtant moy ndial benu mbiri mais moy xéew bi aussi mom adama mom la ñëkko no wax sunu bo xana taala mom la ubbe terem bi alhamdullilah rabbil alamin bo gisi yenent yalla yu sal yuñ la waxon kérok yépp ñom dañuy kenn ku ci nek alhamdullilah day delu ci seen bir niki nonu alhamdullilah rabbil alamin mom mo jeexal manam bir yépp wa akhiru da'wahum alhamdullilah rabbil alamin moy seen mujjante le ngeur motax imam al-alusi rahimahullah fi dafa wax yu am solo daf ni moy début bi te moy fin bi mune comme si biñu laaje imam al-junaydi radiyallahu anhu ne ko imam al-junayd moy abul qasim al-junayd radiyallahu anhu ci ponkalu mutasawifuna yi nga xamne ci jamono yi tabi'i imam tabi'i tabi'i tabi'i salafi dal ñom ñoo ci nekkon bokkon ci ponkali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in dañ ko laaj ne ko ma huwa an-nihaya lan moy jeexetal bi muna al an-nihayatu huwa ruju'u ila al-bidayah moy muna jeexetal bi moy nga delu ci fat ci début bi waw moy nga delu ci début bi ma moy lan moy da nga nek ci manam éternel recommencement la manam amo fo yam xam nga tay nit ki motax suñu borom subhanahu wa ta'ala djuddu wax jojo sax ci alquran la nek moy fim nan wa anna ila rabbikal muntaha wa anna li wer bu wor moy ila rabbika djem ci sa borom al muntaha fala daytal gane manam daytal moy terminus ci yalla kuy dem ci yalla du tukki ci yalla bo dégué ñu nan yegg na ci yalla moy yegg na manam ci prédisposition yi nga xamné ci la mëna commencé am xama yu kawé yi mais tékkiwul né da yegg fo xamné légui nak day daal mëna tuddu di nélaw comme ni watu gaay tékké wa fasaru lafzal yaqin bil yaqin comme li seigne touba wax dara gaay tékké xam nga wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi ngi koy firé al yaqin bobu dé la ko tékké firé wa abudda jamur rabbaka sabrob hatta mbete yatiyak mu dikla al yaqin de mer juhal yi nga xamantene ñom janguñu manam duñu jang manam dañuy koy dañuy firé al qur'an wala ñuy firé sunna yeen sa sa manam ci seen xelu bop te duñ ko jangé ci borom xaw xami rahmatullah alayhim ci seen xalaatu bop rek lañ koy firé diko tok di manam di imaginer defene nak li ay foore la wala xamnañu dara fek xamuñu dara yalla nñ ci yalla mussel parce que lolu woru moko indi woru mom yalla nñ ci yalla parce que lolu moko indi moy nit ko xamantene day defene xamna fek xamul dara té loolu li ko ëpp li ko indi mo do moy ñaka bayyi xel li borom xom xom yi di wax manam ñaka bayyi xel li nga xamne mom la yenen tib sallallahu alayhi wasallam di firé mbir té loolu tout c'est ma parce que xolal ya subhanallah musna dégg ku né d'ailleurs pourtant lim doon manam thèse bi mu doon défendre sax thèse bu noble la ndeysal waye manam pour wax la rek manam mu ne gaay yi dañ leen di laaj ni manam nañ indi preuve bu yoré ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam amon na dal la xam nga koku moy mom xamul dara ci sunna wala liñ ci xam bari wul koku ñu indi hadith ci bari ko wax xam wa te non mais subhanallah xam nga koku koku moy xamul dara ci sunna xamul ni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam amul dara am lu recc nit ni amul dara jaay sahaba yi dañu wax sax nan la dalam daan mel façon dal yi mu daan sol rabbiyallahu anhum lepp lañu netali karawam ni mu tollon nan la doon lepp lañu netali yan ñaata waxtu la daan melo fan kan nan lepp lañu netali lan la daan wax lu mu daan def jamono jone insta bu ne amul won vie privée leppam rab sallallahu alayhi wa sallam yalla nti yalla fa barki yalla fi rabbi no yalla yalla geureu sahaba rabbi yallahu anhu barki yalla no lepp lañu indi amul dara lu ñu rek legi ñom gaayel pour revenir ci ci wax ji moy baatu yaqeen lañu firé yaqeen manam ñom yaqeen bi nek ci sourate al-hujurat ci sourate al-hijr ci xéba ñom la baat bobu yaqeen lañ ko firé manam moy certitude manam motax ñom da ngay gis ku ci jaamuna yalla ba yegg na ci yenn maqama yi manam yegg na maqama yaqeen manam certitude legi nak bana julli bana wo bana dañu gëna ñam yalla bëkk gi sa après arrêté voilà da arrêté parce que légui amna yaqeen bo Allahu akbar ya xam nga lool moy lool moy ak ndofet ak ñang ñek dégg wa yalla ñu yalla sam légui kon manam motax suñu borom sallallahu alayhi wasallam muntaha manam day tal terminus moy ila rabbika jëm ci sa borom la da ngay dem rek do yegg mukk da ngay dem rek wala terminus amul fumu yam maqama amul maqama fumu yam motax hatta yerenbi sallallahu alayhi wasallam du dañ di yegg ay maqama sagam yerenbi sallallahu alayhi wasallam modul dañ di yegg ay maqama ana lan ngay xalat ci ñene xol alaj mansur wala xol waxe robotu gi rabbi allah an xam ko won ko waaw moy moy gënt ni ko seen ñoo do gënt xam nga allah ci sama serigne ni la bokk hein ci sama serigne ni la bokk waaw hein ka xamna muy yegi makam wala ay abdou rabbiyal nek ah da lay war ne moy bu do ndox petit ndox mu ramatu ko ah ki da lay wax ne la bimu fi joge ba legi deñu di yek ay makam wa yo sha hadd mansour radiyallahu anhu mom benen affaire lo wa ngay ci yang non de ça ala kul khay xol lol ak ñeneen lolou motax xolal cheikh tidiane radiyallahu anhu mune anna bi rahmanallahu min koy netal ci radiyallahu anhu min koy netal ci durratul kharida fatena par contre ci fan la ko toxale parce que tamit yoyu do monom bon comme dafa xawa yag aussi mune cheikh tidiane radiyallahu anhu chaque bis wala chaque jamono maqama yimi wessu li tax talibé mi en fait di raw ñi ci dess éternellement moy lool manam chaque jamono mom maqama yimi wessu day melni ku bot gaay seen ginnaw de fait mom su ko wesso rek gaay wessu maqama bobu ñoom gaay rom ñoom tamit waaw wara ñoy raw yeneen khutbu yi fuf waaw fop sax ah radiyallahu kon nak lolu lu am solo moy baatu sante alhamdu manam sante yalla lolu lay def manam day tax manam kon